Բարև հայրենակիցներ, այսօր դեկտեմբերի 17-ն է, օրը 5-7-ի կարծիք հաղորդաշարի ստեղծագործական խումբը ուրախ է հանդիպման արդիվ։ Շատ քիչ ժամանակ է մնացել մինչև նոր տարին, ուրեմն պետք է առավել ակտիվ լինենք թե աշխատավայրում, թե տանը։ Չէ՞ որ կիսատ գործեր ունենք, իսկ ամանորը լավ դիմավորելու համար պետք է անցնող տարվան պարտք չմնանք, ասել է թե խելացի և նպատակասլաց օգտագործենք ժամանակը, չմոռանալով ամենակարևորի մասին՝ բարությունն է մեր ուղեկիցը։ Իսկ մեր ծրագիր ինչպես միշտ հագեցած կլինի ձեզ հետաքրքրող շատ տեղեկություններով։ Առաջարկում ենք համատեղել հաճելին օգտակարի հետ ստուդիայում Տաթևիկ Գասպարյանը։ Որվա մեր ծրագրում Տիկնիկների լրությունն շատ պերճախոս է, ուստի հանդիսատեսի հետ զրույցն էլ անվերջ է անհետանում։ Առավել համոզվելու համար լսենք մեր գործընկեր Անահիտ Միրզոյանին, նրա զրուցակիցն է Շուշիի Մկրտիչ Խանդամիրյանի անվան պետական թատրոնի տնորեն Աշխեն Հարությունյանը։ Հեռախոսակապ Ասկերյանի շրջանի հետ։ Օրվա հրաժամը կամփոփենք օրացույցով։ Այժմ լսենք Անահիտ Միրզոյանին։ Ինքնարտահայտման լավագույն ձևերից մեկն արվեստն է։ Զգացմունքներին ու զգացողություններին ազատություն տալով, վայելելով ու հաճույք ստանալով արածից, դժվարանում եմ աշխատանք անվանել այն, ինչ անում են երգիչները, նկարիչները, դերասանները, կարելի է հասնել դժվարագույնին՝ մարդու հոգու զգայուն լարերին դիպչել։ Թատեր արվեստը բարդագույններից ու հետաքրքիրներից է, իսկ տիկնիկային թատրոնի դերասան լինել նշանակում է հեքիաթ ունենալ հոգում ու դրանով վարակել ուրիշներին։ Զրուցակիցս Շուշիի Մկրտիչ Խանդամիրյանի անվան պետական թատրոնի տնորեն Աշխեն Հարությունյանը, ում օրեր առաջ հանդիպեցի թատրոնի հյուրընկալ գիտակ, այնպիսի ոգևորությամբ պատմեց իրենց թատրոնի, տիկնիկների, իր իսկ բնորոշմամբ այդ հեքիաթային աշխարհի մասին, որ ակամայից ինձ մանուկ զգացի։ Առաջարկում եմ լսել մեր զրույցը։ Ուրախ ենք ձեզ ողջունել կարծիք հաղորդաշարի շրջանակներում, Աշխեն, և կցանկանայի մի փոքր պատմեք ձեր ուղու մասին, ինչպես ձեզ գրավեց թատրոնը, մասնավորապես տիկնիկային թատրոնը։ Ուրախ եմ ձեզ հյուրընկալել մեզ մոտ։ Առաջին անգամ տիկնիկային թատրոն, տիկնիկային խմբակ էր այն ժամանակ, մուտք գործեցի 12 տարեկանում։ Տատիկիս հարևանուհին մի ուր տեսավ ճանապարհին, հարցրեց չէի ուզենա արդյոք գալ տիկնիկային խմբակ, ասացի կարելի է, ու այդպես եկա։ Եվ անկեղծացած առաջին անգամ մուտք գործեցի, կիսախարխուլ տնակ էր, ոչինչ չկար, կոտրված երկու աթոռ էին դրված և առանձնապես այդ մթնոլորտը դուրս չեկավ, և պատրաստվում էի հաջորդ անգամ չգնալ։ Ինքս իմ մեջ այդպես էի որոշել, բայց երբ բացեցին արկը ու հանեցին միջից տիկնիկները, դա արդեն կախարդական աշխարհ էր, հմայվեցի ու այդպես արդեն 20 տարի է տիկնիկային թատրոնում եմ։ Խմբակը հասարակական հիմունքներով էր այդ ժամանակ գործում, դե գիտեք, հետպատերազմյան ժամանակահատված էր, նույնիսկ ազերիները մեր մասին ասել էին հերիք չազատագրել է Շուշին, նաև տիկնիկային թատրոն են բացել, դա մեզ համար իմիջիալից բավականին մեծ արձակ 2000 թվականին պետականացավ այդ խումբը, պետական կարգավիճակ ստացավ, կոչվեց Շուշիի Երվանդ Մանարյանի անվան տիկնիկային թատրոն, 2008 թվականին կառավարության որոշման համաձայն և տիկնիկային թատրոնը և Շուշիում գործող երկու թատրոններ միաձուլվեցին և այդ դարձավ Շուշիի Մկրտիչ Խանդամիրյանի անվան պետական թատրոն, որի տնորենն եմ հիմա ես, և փաստորեն հիմա մենք Մկրտիչ Խանդամիրյանի անվան թատրոնը փորձում է և տիկնիկային ներկայացումներ բեմադրել և մանկապատանեկան ներկայացումներ և դրամատիկ ներկայացումներ։ Բավականին ծանր է 8 դերասանով այդ բեռը մեր ուսերին տանելը, բայց հուսամ թե մեզ մոտ ստացվում է և հուսամ թե օր-օրի գնալով կատարելագործվում ենք։ Շուշին որպես մշակութային մայրաքաղաք կարևորվում է հենց Շուշիում ցանկացած մշակութային գործունեություն, և ավելի դժվար է, և ավելի կարևոր, և հայրենասիրական միտում ունի ավելի։ Տիկնիկների աշխարհը մի քիչ ուրիշ է, հեքիաթային է, ավելի ձգող է տիկնիկային ներկայացումները, ինչ որ բանով առանձնանում են երևի դժվարությամբ, ձգողությամբ իրենց։ Նախ երևի խոսենք հանդիսատեսի մոտեցման մասին դեպի տեխնիկային արվեստը եւ դեպի դրամատիկ արվեստը։ Տեխնիկային թատրոնը, տեխնիկային արվեստը մեծ նշանակություն ունի երեխաների։ Ես երբեք չեմ զանազանել, գուցե դա մի քիչ սխալել է, բայց ես չեմ զանազանել դաստիարակությունը տեխնիկային արվեստից։ Տեխնիկային արվեստն է դաստիարակման եւս մի եղանակ, իդեպ բավականին արդյունավետ եղանակ։ Երեխան գալիս է, հեքիաթը դիտում է, հեքիաթից եզրահանգումների է որոշակի գալիս, ինքը իր մեջ վերապրում է որոշակի հանգամանքներ եւ այսպես դաստիարակ կոմե տեխնիկային թատրոնի հետ միասին 20 տարի է Շուշիում տեխնիկային արվեստ կա, գործում է։ Սկզբից հետպատերազմյան շրջանում երեխաները դժվարությամբ էին գալիս դեպի տեխնիկային արվեստ։ Ես հիշում եմ այնտեղ ծրկից ինքնաշեն ինչ որ հրացաներ բաներ էին պատրաստում ու խաղում էին եւ դա իրենց ավելի էր հետաքրքրում եւ հետո այնտեղ սոցիալական վիճակն էլ բավականին բարդ էր։ Երեխաները ժամանակից շուտ էին մեծանում, այդ սոցիալական խնդիրների մեջ էին ընկնում։ Աստիճանաբար երեխաները եկան դեպի տեխնիկային թատրոն։ Հիմա արդեն 5 տարի է, ես տեսնում եմ որ երեխաները շատ են սիրում Արցախում տեխնիկային թատրոն եւ երեխաները եւ մեծերը։ Երբեմն պատկերացրեք, մեծերը գալիս են ներկայացում, մեծերի դեմքին ժպիտ ավելի շատ է լինում, քան երեխաներին։ Իրենք ավելի են կարոտ տեխնիկային ներկայացումներին, տեխնիկների խաղին։ Շատ երիտասարդ ծնողներ հիմա հենց պատերազմի սերունդ են որոշել։ Այո, իրենց հեքիաթը կորցրած երեխաներն են, որոնք թեկուզ հիմա մեծ տարիքում վերագտնում են այդ հեքիաթը, որը որ շատ ուրախալի է։ Արցախում ընդհանրապես շատ է պահանջված տեխնիկային թատրոնը։ Մենք եւ դրամատիկ ներկայացումներ ենք հյուրախաղերի տանում, եւ տեխնիկային, եւ տարվա կտրվածքով տեխնիկային ներկայացումները շատ անգամ ավելի մեծ պահանջարկ են ունենում, քան դրամատիկը։ Ես չգիտեմ դա ինչի հետ է կապված, գուցե նաեւ նրա հետ, որ Ստեփանակերտում կա Փափազյանի անվան թատրոն, որ դրամատիկ ներկայացումներ են ցուցադրում եւ դրա համար դրամատիկ ներկայացման շարքը մի քիչ ավելի համալրված է, իսկ տեխնիկայինը միայն մեր թատրոնում են դեմադրում, գուցե նաեւ դրա հետ է պայմանավորված, բայց ես զգում եմ, որ տեխնիկայինի նկատմամբ շատ անգամ ավելի մեծ ուշադրություն կա եւ ավելի մեծ պահանջարկ կա։ Եվ ի դեպ նաեւ ասեմ, որ եթե երեխան փոքր տարիքում չգա տեխնիկային թատրոն, մեծ տարիքում թատրոնի նկատմամբ սեր չի ունենա։ Հասունացած մարդ դառնալով դեպի թատրոն չի գնա։ Շատ հաճախ եմ լսում թատերագետներ, թատերասերներ, ռեժիսոր ներ դրամատուրգներ, որոնք որ ասում են, չեն գալիս թատրոն, որովհետև փոքր տարիքից պիտի սկսվի, երեխան պիտի նախ կարողանա հաճախի տեխնիկային, հասկանա ընդհանրապես արվեստի այդ տեսակը ինչը, որպեսզի հետագայում սեր ունենա նաև դրամատիկ թատրոնի նկատմամբ։ Ի վերջո տեխնիկների աշխարհը երեխային ավելի մոտիկ ու հասկանալի է։ Տեխնիկների աշխարհը հրաշալի աշխարհ է, բարի, դրական, իրոք դա հեքիաթային մի աշխարհ է, որտեղ մեկ անգամ մուտք ես գործում, արդեն չես ուզում դուրս գաս։ Հենց տեխնիկավարներն են, իրենք մեծ երեխաներ են համարեք։ Ասում են տեխնիկային ու դրամատիկը համարյանույն արվեստներն են։ Ոչ, այդպես չի։ Տեխնիկային թատրոնը եւ դրամատիկ թատրոնը բավականին տարբերություն ունեն իրարից։ Նախ դրամատիկ թատրոնում մարդը ինքն է մարմնավորում որևէ կերպար, տեխնիկայինում ավելի դժվար է։ Մարդը պիտի մոռանա իրեն, տիկնիկին պիտի մարմնավորի, տիկնիկին շունչ տա։ Երբեմն ասում են, ինչպես ես խաղացնում տիկնիկը։ Լավ տիկնիկավարները ասում են, ես չեմ խաղացնում, տիկնիկն է ինձ խաղացնում, եւ իրոք այդպես է։ Եթե դու այդ տիկնիկի կերպարին շունչ ես տալիս, բնականաբար արդեն առաջնահերթությունը տալիս ես տիկնիկին։ Անպայմանորեն, անպայմանորեն, եւ տիկնիկի տեսակը թելադրում է, թե ինչպես վարվել իր հետ, մաշկի գույնը, իր հագուստը, ամեն ինչը տիկնիկի կերպարը, տիկնիկն է թելադրում մարդուն, թե ինչպես վարվել իր հետ, ոչ թե հակառակը։ Ոչ թե մարդն է տեխնիկին թելադրում, ինչպեսին լինի։ Աշխեն, ասացիք, որ հյուրախաղերի եք գնում, դա Արցախի տարածքով է սահմանափակվում, թե Արցախի բոլոր շրջաններում հյուրախաղերի անպայմանորեն գնում ենք։ 2 տարի ունենք ծրագիր սահմանամերձ գյուղերում, ազգային ժողովի պատգամավորների հետ պայմանավորվում ենք, իրենց հովանավորությամբ գնում ենք այն սահմանամերձ գյուղերը, քաղաքները, որտեղ մենք ինքներս մեր հնարավորություններով դժվար կկարողանայինք հասնել։ Նաև ակտիվ հյուրախաղեր ենք ունենում Հայաստանում, մասնակցում ենք տեխնիկային արվեստի բոլոր միջ ազգային փառատոններին։ Հայաստանում կազմակերպված 2 տարի անընդհատ մեր տեխնիկավարները լավագույն տեխնիկավարներ են համարվել այդ փառատոնի ժամանակ։ Հայաստանում Գյումրիում ենք հյուրախաղերի գնում անցյալ տարի Տիկին Աղաբալյանի մշակույթի եւ երիտասարդության հարցերի նախարարի հովանավորությամբ գնացինք Գյումրի, Գյումրու մանկատներում ներկայացումներ ունեցանք հրաշալի երեխաներին միջայլոց Գյումրիի երեխաները։ Ընդհանրապես հայ երեխաները իրոք շատ լավն են, ու շատ լավ հանդիսատես են։ Հայաստանից եւ Ղարաբաղից դուրս դեռևս չենք եղել, բայց մեծ փափագ ունենք, ուզում ենք ջավախք գնալ, փորձում ենք ճանապարհներ որոնել ջավախք հասնելու համար։ Կոսական ենք գնացել, որը որ մեզ համար շատ կարևոր է, Սիրիա հայերի երեխաների համար ենք ներկայացումներ ցուցադրել։ Բավականին ակտիվ հյուրախաղեր ենք ունենում մենք։ Ջավախքն էլ հայերի այդ կարոտյալ մի տեսակ հատվածն է, որ իրենց հայրենակիցների հետ շփման կարիք ունեն եւ գրկաբաց են ամեն դեպքում։ Եվ հուսանք թե մեզ մոտ կստացվի, հուսանք մոտ ապագայում կհայտնվենք, գիտեմ որ դա այնքան է բարդ բան չէ, պարզապես դե հիմա դեռևս մեր վիճակը այսքան սահմանափակ է, չունի մեքենա թատրոնը։ Մեքենա ունենար, ինքը իր եկամուտների հաշվին կգնար, բայց քանի որ չունենք մեքենա, իսկ մեքենա վարձել այդքան երկար ճանապարհ տանելը բավականին մեծ գումար է, հուսանք մեզ կաջակցեն եւ հուսանք ջավախքեր կհասնենք։ Ես գիտեմ, որ ջավախքում կա տեխնիկային թատրոն, ես գիտեմ, որ հասարակական հիմունքներով են գործում իրենք, իրենք էլ բավականին յուրօրինակ ոչ ունեն։ Լավ կլիներ մենք հանդիպեինք իրենց հետ, փորձի փոխանակում լավ կլիներ։ Երկար տարիները իրենք չեն գալիս տեխնիկային արվեստի միջազգային փառատոնի։ Չգիտեմ ինչի հետ է կապված, գուցե այնտեղ լարված իրավիճակի հետ, չեմ կարող ասել, բայց կուզենայի եւս մեկ անգամ հանդիպեինք, փորձի փոխանակում անենք։ Աշխեն Ռոպեներ անց կսկսվի ներկայացում եւ կցանկանայի մի փոքր էլ խոսենք այս ներկայացման մասին։ Տվյալ ներկայացումը, որի առաջնախաղը պիտի լինի դրամատիկ ներկայացում, տեխնիկային ներկայացում, չէ, ամանորյա ներկայացում է, կոչվում է ամանորյա ինտերակտիվ հեքիաթ։ Ինտերակտիվը, որովհետեւ հեքիաթի ամբողջ ընթացքը պայմանավորված է երեխաների հարցու պատասխանից, երեխաների հետ անմիջական շփումից։ Ամեն տարի թատրոնը փորձում է ամանորյա ներկայացում բեմադրել, երբեմն մի հարկի չի ստացվում, երկու տարին մեկ ենք բեմադրում, այս տարի ստացվեց, այս ներկայացումով մենք ամբողջ դեկտեմբեր եւ հունվար ամիսներին հյուրախաղերի պիտի մեկնենք, բայց Արցախի տարածքում էին։ Ստեփանակերտում ակտիվ հյուրախաղեր կունենանք, Շուշիում եւ շրջաններում։ Շնորհակալություն Աշխեն, ձեր լավատեսության ու գործունյա տեսակի համար եւ հաջողություններ ենք մաղթում, նաեւ քանի որ նախատոնական օրեր հավատանք ամանորյա հրաշքին եւ որ հաջորդ տարիներին արդեն ամեն ինչ ավելի լավ կլինի, քան հիմա։ Ընդհանրապես տեխնիկային արվեստի գործիչները միշտ են լավատեսներ են լինում։ Իսկ ես անուղղելի լավատես եմ, անկախ ամեն ինչից, անկախ բոլոր բացասական հանգամանքներից, ես գիտեմ, որ դրական էներգիան, դրական շարժը, դրական աշխատանքը երբեք չի կորչում ու հենց այնպես անպատասխան չի մնում, ինչպես Աստվածաշնչում է ասվում, ծեծիր դուռը եւ կբացվի։ Մենք գոհ ենք, որ արդեն ունենք տեխնիկային դահլիճ, վերջին հաշվով Շուշիում 18 տարի կար տեխնիկային թատրոն, բայց դահլիճ չունեինք։ Դահլիճ ունեցանք անցյալ տարվանից, 2014 թվականից, որը Արցախում միակ դահլիճն է, որի համար մենք շատ ուրախ ենք։ Այս տարի մշակույթի նախարարությունը հովանավորեց 2 տեխնիկային ներկայացում բեմադրելու, դա շատ մեծ բան է։ Ես չեմ հիշում ընդհանրապես այս 20 տարիների ընթացքում երբևէ տեխնիկային ներկայացում հովանավորվել է նախարարության կողմից։ Սա բավականին մեծ շարժ է, որի համար պետք է շնորհակալություն հայտնենք իդեպ Տիկին Աղաբալյանին, նա հոգատար վերաբերմունքի ցուցաբերում մեր նկատմամբ, որ նա շատ ուրախալի է եւ նոր ուժերով, նոր լիցքերով գործելու թե վետալիս։ Եվ գիտեմ, որ այսուհետև շատ անգամ ավելի լավ կլինի, միայն թե խաղաղություն լինի մեր երկրում, որ մեր երեխաները ժպտան, մենք էլ կարողանանք հեքիաթ պարգևենք։ Կարծում եմ, լսելով փոքրիկ հատված ամանորյա ինտերակտիվ ներկայացումից, շատ ծնողներ իրենց երեխաներին կսկսեն պարբերաբար տանել ներկայացումների թատրոնի հրաշալի աշխարհին ծանոթացնելու համար։ Ես չգիտեմ, իրական ուզում եմ գոյություն ունի թե ոչ։ Նարեկ, բայց մի բան հաստատ եմ, նոր տարին ամենահրաշալի տոնն է։ Բոլոր մարդիկ իրար նվերներ են տալիս եւ ուրախ տրամադրություն են ունենում, ամենուր վառվռուն լույսեր են զարդարված տոնածառներ։ Միթե դա հրաշալի չէ։ Դե լավ, նարեկ, մի տխրիր, արի զարդարենք տոնածառը եւ կտեսնես, թե տրամադրությունը ինչպես կվարձրանա։ Չգիտեմ, արժե զարդարել թե ոչ։ Նարեկ, արի երեխաներից հարցնենք, լավ։ Բարև երեխաներ։ Բարև երեխաներ, ի՞նչ եք կարծում, արժե տոնածառը զարդարել։ Այո։ Դες արժեն արեք։ Լավ, արի զարդարենք։ Հաղորդումը պատրաստել է Անահիտ Միրզոյանը։ Մենք գիտենք գաղտնիքը լավ դրամատության, ոնց դարձնել պարզ օրը օր ուրախության։ Մեր երկինք կարծիքն է եթերում օրվա դեկտեմբերի 17-ի թողարկմամբ, արչևում ամանորն է, մեզնից վանեն քուսալուկությունն ու հորատեսությունը, մեր կամքը զորեղ է, հավատն անսասան։Այս պահին լսենք Ասկերանի շրջանի մեր արտահասթիկային թղթակից Անահիտ Պետրոսյանին։ Ասկերանի շրջանային մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոնը կրթադաստիարակչական ծրագրեր իրականացնող պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն է, որն իր տեսակի մեջ նորատիպ մի հանրակրթարան է, ուր հաճախում են տարբեր նախասիրություններ ունեցող երեխաներ։ Կենտրոնի նպատակն է բազմաբնույթ աշխատանքի եւ ուսուցման միջոցով միջև 18 տարեկան երեխաների մոտ զարգացնել ստեղծագործական հմտություններ, ապահովել նպատակային զբաղվածություն արհեստի եւ արվեստի խմբակներում։ 2015-16 ուսումնական տարում կենտրոնում գործում է 36 խումբ, որտեղ ընդգրկված է 380 երեխա։ Մասնաճյուղ խմբեր են գործում շրջանի 13 համայնքներում։ Կենտրոնում գործում է ձեռագործության, ֆուրշետի, կերպարվեստի, մակրամեի, քվիլինգի, ուլունքագործության, շողագործության, հելունագործության, կարպետագործության, գոբելենի, ասեղնագործության, երգի, բարի, ասմունքի, կերպարվեստի և թատերական խմբակներ։ Ասկերանի մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոնում միջոցառումների պակաս չի զգացվում։ Ուսումնական տարվա առաջին օրը կենտրոնում կազմակերպվում է բացդերների օր, որի ժամանակ ցուցադրվում են գործող խմբակների սաների ձեռքի աշխատանքները։ Կենտրոնը եւ նրա մասնաճյուղերը մեծ պատրաստակամությամբ են մասնակցում շրջանում տեղի ունեցող տոն եւ հիշատակի օրերին կազմակերպվող միջոցառումներին։ Հատկանշական է այն, որ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հաղթանակի եւ անկախության տոներին կենտրոնը կազմակերպում է ցուցահանդես վաճառք, որի ստացված շահույթն ուղղվում է կենտրոնի հիմնախնդիրների լուծմանը։ Հաշվետու ժամանակահատվածում կենտրոնը մասնակցել է նաեւ հանրապետական նշանակության թթի եւ գինու փառատոններին՝ Բերքի տոնին։ Ուսումնական տարվա ընթացքում կենտրոնի սաների ուժերով կազմակերպվում են տարաբնույթ ստուգատեսներ, մրցույթներ, ցուցահանդեսներ, որոնց իրենց ակտիվ մասնակցությունն են ունենում համայնքներում գործող մասնաճյուղերը։ Համայնքներում գործող մասնաճյուղերի խմբակավարների եւ սաների ջանքերով համայնքների բնակիչների համար կազմակերպվում եւ անցկացվում են ժամանցային ցերեկույթներ եւ երեկույթներ, կտրելով բնակիչներին առօրյա հոգսերից եւ ֆարքեվելով վերջիններիս տոնական տրամադրություն։ Վերջերս նմանատիպ միջոցառում էր կազմակերպել Այգեստանի համայնքում երգի, բարի եւ ասմունքի խմբակների սաների մասնակցությամբ։ Այս ուսումնականից սկսած կենտրոնում պարբերաբար կազմակերպվում եւ անցկացվում են բաց դասեր, որոնք հիմնականում փորձի փոխանակման եւ նորարարության ուսուցանման բնույթ են կրում։ Կենտրոնի յուրաքանչյուր խմբակավար պարտքի մեծ գիտակցումով է կատարում դժվարին, սակայն պատվաբեր իր աշխատանքը՝ անել ամեն ինչ երեխաների գեղագիտական ճաշակի բարձրացման, տաղանդների վերհանման, ազգայինն ու հայկականը պահպանելու եւ տարածելու ուղղությամբ։ Ասկերանի մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոն հաճախող յուրաքանչյուր երեխայի հաջողությունները մեր հաջողություններն են։ Այստեղ վերջնական ու ցանկալի արդյունքի հասնում են կոլեկտիվ աշխատանքով, ասում է կենտրոնի տնօրեն Մերի Գաբրելյանը, հավելելով, որ կենտրոնի գործունեությանը մեծապես նպաստում եւ աջակցում է Ասկերանի շրջանի վարչակազմի ղեկավար Սերգեյ Գրիգորյանը։ Ser hayatka ur sera vora plume sertu na veririn tsera vorin spaseren shatar bes chem gutnum te oves meg hangchumes meg varvumes tiru bats Համասեց, որին սպասեմ եմ, սիրտը բաց ութով, սերակով Սպասելով քո սիրուն, երկա ժամանա, կոցել են ինձ բայց, կրտել նպատա Քշանքը ազիս հետ լուրապրում են հոգում, բայց հանկարծ արթնանում են, կրկին սպասում եմ, հավատում եմ, որ սրտի ծառույցը հավելու է իմ սրտի տակ սիրուց, նվիրիր ինձ այդ օրը, որին սպասել եմ, սիրտակ բաց այսօր դեկտեմբերի 17-ն է, օրը 5:07, ամանորը հիանալի առիթ է հաշտության ու ներողամտության, միմյանց հանդեպ լինենք ներող ու կարեկից։ Օրվա մեր եթերաժամը ամփոփենք օրացույցով։ Այսօրը ծնվել են Պարացելսուսը, շվեցարացի հայտնի ալքիմիկոս, բժիշկ, աստղաբան, մոգ և փիլիսոփա, Ջովանի դա Պալեստրինան, իտալացի կոմպոզիտոր, Դոմինիկո Չիմարոզան, իտալացի կոմպոզիտոր, Լյուդվիգ վան Բեթովենը, գերմանացի մեծ կոմպոզիտոր, Հենֆրի Դևին, անգլիացի ֆիզիկոս, քիմիկոս, Թոմաս Հալիբուրթոն, կանադացի գրող, Ժոզեֆ Հենրին, ամերիկացի ֆիզիկոս, Ժուլ դե Գոնկուրը, ֆրանսիացի գրող, Էրնեստ Լավիսը, ֆրանսիացի պատմաբան, Հորաս Գոլդինը, Լե Աճպարար, Հակոբ Գյուրջյանը, հայ քանդակագործ, Յոզեֆ Լադան, չեխ նկարիչ, Էրսքին Կոլդուելը, ամերիկացի արձակագիր, Յոսիֆ Հեյֆիցը, խորհրդային կինոռեժիսոր, Ուլյադ Լիբին, ամերիկացի քիմիկոս, Նոբելյան մրցանակակիր։ Մտին կարծես զուլվել են մարմինս ու հոգիս, խոսքերդ պատատվել են խոսքերիս ու մտքերիս, ներել է ինձ համար չէ, ներել է անհնար, իմ ստվերը նման չէ քո ստվերին, ու չեմ կարող քեզ զգալ, զգալ, մեկը միստերանալ, մեկը միստերացնել, մեկը միստերանալ, մեկը զպվել են մարմինս ու հոգիս, ձերքերդ պատատվել են ձերքերիս, ձերքերիս, պարտվելը ինձ համար չէ, պարտվելն է անհնար, իմ սերը էլ նման չէ քո սիրուն, ու չես կարող դառնալ, դառնալ, Երիկամներ կարծիքի օրվա թողարկումն ավարտվեց այն վարեստ, Աթևիկ Գասպարյանը կհանդիպենք վաղը նույն ժամին։